فرمایا فرمایا کہ جن لوگوں کو نور سے زیادہ تلبس ہوتا ہے ان کو ظلمت سے زیادہ وحشت ہوتی ہے. پر چونکہ ہر مومن میں نور ایمان ضرور ہے اس لیے گناہوں کی ظلمت سے ہر مسلمان کو وحشت ضرور ہوتی ہے. اس ملفوظ حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے ایمان کے نور کا ذکر فرمایا کہ ایمان میں ایک نور ہوتا ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے. اس نور کی وجہ سے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ گناہوں میں ظلمت ہوتی ہے. گناہوں میں ظلمت, ایمان میں نور. اس لیے نور ایمان والا گناہوں سے نفرت رکھتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ایمان کے ساتھ اگر نیک عمل بھی بہت سارے مل جائیں پھر وہ نور بڑھ جاتا ہے. ایمان کے ساتھ اگر نیک عمل بھی بہت سارے مل جائیں تو وہ نور بڑھ جاتا ہے. اس لیے جس میں اعمال کی وجہ سے نور بڑھ چکا ہوتا ہے اس کو گناہوں سے زیادہ نفرت ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے دور رہتا ہے. گناہ کرنا اس کو ایسا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے جلتی آگ میں چھلانگ لگانا مشکل ہے, جیسے جلتی آگ میں چھلانگ لگانا مشکل ہوتا ہے. ایسے ہی نور زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہوں میں قدم رکھنا بھی مشکل معلوم ہوتا. اس لیے نیکی میں ترقی کرنی چاہیے. جتنی نیکی میں ترقی زیادہ ہوگی اتنا ہی نور بڑھے گا. جتنی نیکی میں کمی ہوگی اتنی ہی نور میں کمی ہوگی, اور اگر گناہ کرے گا تو اندھیرا آ جائے گا, نور کمزور ہو جائے گا, پھر گناہوں سے نفرت بھی کم ہو جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انتم تخافون المعاصی ونحن نخاف الکفر, تم تو گناہوں سے ڈرتے ہو ہمیں گناہوں میں کفر نظر آتا ہے. ایک گناہ سے دوسرا گناہ, دوسرے سے تیسرا گناہ, تیسرے سے چوتھا گناہ, اور گناہ کرتا چلا جائے تو دل کے اندر سیاہی بڑھتی چلی جاتی حتیٰ کہ بالکل دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ذرا سی فتنے کی آندھی چلے تو ایمان چھوڑ کر بیٹھ جاتا. اس لیے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. ولو بشق تمر, حدیث شریف میں آتا ہے, اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہو گناہ, پھر بھی بچے, پھر بھی بچے, پھر بھی بچے. گناہ بالکل نہ کرے اور نیکی بالکل نہ چھوڑے, کتنی ہی چھوٹی ہو نہ چھوڑے. نیکی گو کتنی بھی چھوٹی ہے اسے ہرگز نہ چھوڑ. رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. چھوٹی نیکی بھی کر لو شاید یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا بہانہ بن جائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, رحمت احسان والوں کے قریب ہوتی ہے. احسان کرنے والے بن جاؤ. احسان نیکی کو ہی کہتے ہیں. نیکی کو اچھے طریقے سے کرنا یہ احسان ہے. احسان ہے. احسان کرنے والے بن جاؤ, بن جاؤ. رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی اور نجات ہو جائے. نجات تو رحمت سے ہوتی ہے, لیکن رحمت ملتی ہے احسان کرنے والوں, نیکی کرنے والوں. اس لیے نیکی کرنا ضروری ہے. نیکی کرو گے تو رحمت مل جائے گی, رحمت مل جائے گی تو نجات ہو جائے گی. اس لیے نجات اگر حاصل کرنی ہے تو نیکیاں نہ چھوڑیے. نیکی گو کتنی بھی چھوٹی ہو اسے چھوٹی نہ جانے. رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دنیا کی سب دولتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. دنیا کی سب دولتیں جمع کریں تو ایک چھوٹی سی نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. یہ درجہ ہے نیکی کا. اور دنیا کا درجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ تعالی کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر نہیں مچھر کا پر, مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. ان کے ہاں دنیا کی قدر نہیں ہے. ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. خود مچھر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو اس کے پر کی کیا حقیقت ہوگی. ایک مچھر بیل کے سینگ پر بیٹھ گیا, اڑنے لگا تو کہتا ہے بیل جی مجھے معاف کر دینا, میں بہت دیر آپ کے سینگ پر بیٹھا رہا, آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی. بیل نے کہا مجھے تو پتا بھی نہیں جناب کب تشریف لائے اور کب جا رہے ہیں, مجھے تو پتا بھی نہیں. یعنی مجھے ذرہ برابر محسوس ہی نہیں ہوا کہ کوئی میرے سینگ پر بیٹھا ہے. یہ تو پورا مچھر تھا. حدیث شریف میں ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قدر ہوتی تو کافر کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. لیکن اتنی قدر بھی نہیں اللہ تعالی کے ہاں, اتنی قدر بھی نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں. اس لیے کافروں کو چیزیں مل رہی ہیں یہ ڈھیل ہے ڈھیل ہے ڈھیل ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری عزت ہو رہی ہے, نہیں نہیں ڈھیل دی جا رہی ہے. پھر اکٹھا ہی پکڑیں گے, اکٹھا ہی پکڑیں گے ڈنڈے لگائیں گے. اس لیے کافر کو ڈھیل دی جاتی ہے. جو دنیا میں اس کو کھانے پینے کے لیے بہت کچھ دے دیا جاتا ہے یہ ڈھیل ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ربی اکرمن مجھے عزت دے دی. یہ عزت نہیں ہے, یہ ڈھیل ہے. کر لو کچھ دن, کر لو کچھ دن جو کرتے ہو. ہم اکٹھا ہی پکڑیں گے, ہم اکٹھا ہی پکڑیں گے. اس لیے کافروں کی دولت کو دیکھ کر کبھی نہ گھبرائے، ان کی دولت کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ڈھیل ہے، وہ تو ان کو زیادہ پکڑنے کا ذریعہ ہے، زیادہ پکڑنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس پر فریفتہ نہ ہو، اس کو کچھ نہ سمجھے، دین کو سمجھے، دین بڑی چیز، دین بڑی چیز ہے، دین بڑی چیز ہے، اسے دین کی پوری پوری پابندی کرے، ذرہ برابر کوتاہی نہ کرے، ذرہ برابر گناہ نہ کرے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔